czasem szli, wsłuchani w mowę traw. Ludzie dziwili się, mówili, nie można tak żyć. Często zastawał ich przy świecach świt. Zastawał ich przy świecach świt.